مدرسۃ المدینہ کے ذریعے دعوت اسلامی کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ جو بھی دینی تحریک ہو، تنظیم ہو، انجمن ہو، اس کی ہر سرگرمی اس تنظیم کے تعارف اور اس کی نیک نامی کا سبب ہوتی ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بھی دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب ہے. ہزار ہا مدنی منوں کے سروں پر الحمدللہ سبز امامے کے تاج سجے ہیں، سنتوں بھرا مدنی لباس پہنے ہیں، اور سب سے عظیم سعادت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور حفظ قرآن کی سعادتیں بھی پا رہے ہیں. پھر ان مدنی منوں کے ہزار ہا اہل خاندان ان مدارس المدینہ کے سبب سے دعوت اسلامی سے متعارف ہو رہے ہیں اور دعوت اسلامی کی محبتیں ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں. اور اگر ان پر انفرادی کوششوں کا جہاں جہاں سلسلہ مضبوط ہوگا تو ان کے سرپرست مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہے ہوں گے، اجتماعات میں بھی شرکت فرما رہے ہوں گے. الغرض مدارس المدینہ سے بھی دعوت اسلامی کو بے شمار فوائد حاصل ہیں، اور ان کے ذریعے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے، مگر اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کی ترقی کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.